पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज एटमाटोव, रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी, चित्रांकन सैबाल चटर्जी, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग चार। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना न जाने कहाँ ऐसे भागती चल रही थी, मानो मेरे अंदर उत्साह का सागर उमड़ रहा हो। मेरा दिल बलियों उछल रहा था, इतना उद्वेलित था मानो मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। और सूरज को जैसे मालूम था कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। मैं समझती हूँ कि वह जानता था कि मैं क्यों इतनी अलमस्त और निश्चिंत भागी जा रही थी, इस कारण कि मैंने कोई छोटा सा नेक काम किया था। सूरज पहाड़ों की ओर झुक चुका था, परंतु मुझे लगता था जैसे उसकी गति धीमी पड़ गई है, मानो वह आंख भरकर मुझे देखना चाहता है। उसने मेरे रास्ते को सजा संवार दिया था। पतझड़ की खुरदुरी धरती मेरे पाँव के नीचे रक्त वर्ण गुलाबी और बैंगनी रंगों में बहती सी चली जा रही थी। सूरज की झिलमिलाती लौ में जंगली पौधों के सूखे डंठल उड़ उड़ कर आ रहे थे। ढेर सारे पैबंद लगी मेरी जैकेट पर चांदी का मुलम्मा चढ़े बटन चमक रहे थे। मैं आगे ही आगे भागती जा रही थी और मन ही मन फूली नहीं समाती थी। धरती, आकाश और हवा को संबोधित करते हुए मैं कहती, देखो मेरी ओर, देखो मैं कितनी मानिनी हूँ, मैं पढ़ूँगी, हाँ मैं स्कूल जाऊँगी और अपने साथ औरों को भी ले जाऊँगी। मैं नहीं जानती कि कितनी देर तक मैं इसी तरह भागती रही, पर मुझे सहसा याद आया, हाय मुझे तो उपले बटोरने हैं। और अजीब बात थी, गर्मी भर यहाँ अनगिनत ढोर घूमते रहते थे, यहाँ कदम कदम पर अनगिनत उपले हुआ करते थे, मगर अब उन्हें जैसे धरती निगल गई थी, या शायद मेरी आँखें उन्हें देख नहीं पा रही थीं। मैं यहाँ वहाँ एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई उपले ढूंढ ढूंढ कर बटोरने लगी, और जितनी अधिक दूर जाती थी वे उतने ही कम मिलते थे। जब मैंने सोचा कि सूरज डूबने से पहले बोरा भर उपले तो मैं इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डर गई और उतावली करने लगी। जैसे तैसे मैं आधा बोरा इकट्ठा कर पाई। इस बीच सूरज डूब गया। घाटियों में शाम के साए जल्दी जल्दी फैलने लगे। मैं पहले कभी भी इतनी देर तक अकेली बाहर नहीं रही थी। निर्जन मूक पहाड़ियों को रात ने अपनी काली चादर से ढक दिया था। भय के कारण सुध-बुध खोए मैंने बोरे को कंधे पर रखा और गांव की ओर भाग चली। मुझे बेहद डर लग रहा था और संभव है मैं रोने चिल्लाने तक लगती, लेकिन यह अनोखा और अकथनीय विचार मुझे ऐसा करने से रोके रहा कि अगर दुईशेन मास्टर जी ने मुझे इस अटपटी अवस्था में यूं रोते हुए देख लिया तो वह क्या कहेंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे ऐसा जान पड़ता था कि मास्टर जी सचमुच मेरी ओर देख रहे हैं। हाँफती हुई, पसीने और धूल से लथपथ मैं घर पहुँची। जब मैंने दहली लांघ कर घर के अंदर कदम रखा तो मैं बेदम हो रही थी। चूल्हे के पास बैठी चाची भयानक सूरत बनाए मेरी तरफ लपकी। वह बड़ी दुष्ट और उजड़ औरत थी। तू कहाँ मर गई थी, वह झट से मेरे पास आई, और मेरे मुंह से अभी एक शब्द भी न निकला था कि उसने बोरा मुझसे छीन कर एक और पटक दिया। दिन भर में तू सिर्फ इतने ही उपले बटोर पाई है। जाहिर था कि मेरी सहेलियों ने आकर उसे खबर दे दी थी। कल मुँह ही कहीं कि स्कूल में तेरा क्या काम था, तू वहीं क्यों नहीं मर गई। चाची ने मुझे कान से पकड़ा और सिर पर तड़ातड़ थप्पड़ मारने लगी। मनहूस कहीं कि हमारी जान की आफत, भेड़िए का बच्चा तो भेड़िया ही रहता है, पालतू कुत्ता नहीं बनता। लोगों के बच्चे सब कुछ घर में ला रहे हैं और यह घर से बाहर ले जा रही है। मैं तुझे स्कूल का मज़ा चखाऊंगी, उसके नज़दीक तो अब तू जाकर देख, तेरी टांगें न तोड़ दी तो कहना, मैं तेरी जान ले लूँगी, मरते दम तक तू स्कूल के नाम से थर्राती रहेगी। मैं कुछ नहीं बोली, केवल इतनी कोशिश करती रही कि रोऊं चिल्लाऊं नहीं। केवल बाद में जब मैं चूल्हे के पास बैठी आग की देखभाल कर रही थी, अपनी भूरी बिल्ली को धीरे धीरे सहलाती हुई रोने लगी, पर दिल ही दिल में, भीतर ही भीतर। मेरे रोने का उसे हमेशा पता चल जाता था और वह कूद कर मेरे घुटनों पर आ बैठती। मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि चाची ने मुझे पीटा था, उसकी तो मुझे आदत पड़ चुकी थी। मैं इसलिए रो रही थी कि चाची कभी भी मुझे स्कूल नहीं जाने देगी। इसके दो दिन बाद सुबह के वक्त गांव में ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंकने लगे और लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पता चला कि द्विशेन घर घर जाकर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। उन दिनों सड़कें नहीं थीं, मिट्टी के बेढप से हमारे अंधेरे घर किसी क्रम के बिना जहां तहां बिखरे हुए थे। जिसका जहां मन होता वहां अपना घर खड़ा कर लेता। द्विशेन घर घर जा रहा था और बच्चे शोरगुल मचाते हुए उसके साथ साथ चल रहे थे। हमारा घर गांव के ठीक छोर पर था। उस वक्त मैं और मेरी चाची लकड़ी की ओखली में बाजरा कूट रही थी और चाचा कोठरी के पास गड्ढे में से गेहूं निकाल रहे थे। वह मंडी में गेहूं ले जाने वाले थे। लोहारों की तरह हम बारी बारी से ओखली में भारी मूसल मार रही थी। फिर भी मैं कनखियों से यह देख लेती कि मास्टर जी अभी कितनी दूर हैं। मैं डर रही थी कि कहीं वह हमारे आंगन तक आए ही नहीं। और हालांकि मैं जानती थी कि चाची मुझे स्कूल नहीं जाने देगी, फिर भी मैं चाहती थी कि द्विशेन इधर आए और कम से कम यह देख लें कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं मन ही मन मास्टर जी की मिन्नतें कर रही थी कि वह हमारे आंगन तक आए बिना चले नहीं जाएं। सलाम अलैकुम, घर की मालकिन, खुदा आपकी मदद करे, वरना हम सब आपकी मदद करेंगे। देखिए तो हम कितने हैं, द्विशेन ने मजाक में कहा। मास्टर जी के पीछे स्कूल के भावी छात्र खड़े थे। द्विशेन घबराया नहीं। चाची जवाब में कुछ बुदबुदाई, पर चाचा ने अनाज वाले गढ़े में से सिर ऊपर नहीं उठाया था। कामकाजी ढंग से वह आंगन के बीचों बीच पड़े लकड़ी के कुंदे पर बैठ गया और पेंसिल और कागज़ हाथ में लेकर बोला, आज स्कूल में पढ़ाई शुरू होने वाली है, आपकी बेटी की उम्र क्या है? कोई जवाब दिए बिना चाची ने गुस्से से मूसल को ओखली में मारा। स्पष्ट था कि वह बात नहीं करना चाहती थी। मैं अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी, अब क्या होगा। द्विशेन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया, और जैसा कि उस बार हुआ मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। आलतीनाई, तू कितने साल की है, उसने पूछा। मुझे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। इससे तेरा क्या मतलब, बड़ा आया है इंस्पेक्टर, चाची झुंझलाकर बोली। यह नहीं पढ़ेगी, जिन बच्चों के माँ बाप हैं वे भी नहीं पढ़ते, और इस यतीम की तो बात ही क्या। तूने काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर ली है, जा इसे स्कूल ले जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। द्विशेन उछल कर खड़ा हो गया। ज़रा सोचिए तो क्या कह रही हैं आप, कोई यतीम हो तो इसमें उसका क्या दोष। क्या कोई ऐसा भी कानून है जिसके मुताबिक यतीमों को पढ़ने की इजाज़त ना हो। मुझे तेरे कानूनों से कोई मतलब नहीं, मेरे अपने कानून हैं, यहाँ तेरा हुक्म नहीं चल सकता। हमारे कानून सभी के लिए बराबर हैं, अगर आपको इस लड़की की ज़रूरत नहीं तो हमें सोवियत सत्ता को इसकी ज़रूरत है। अगर आप हमारा विरोध करेंगी तो हम आपको सबक सिखा देंगे। बड़ा आया सबक सिखाने वाला, हाथ कमर पर रखते हुए चाची ने ललकारा। इस पर कौन हुक्म चलाएगा, मैं जो इसे खिलाती पिलाती हूँ या तू जिसका बाप भी आवारा था और जो खुद भी आवारा गर्दी करता हुआ यहाँ आ टपका है। न जाने यह किस्सा कैसे खत्म होता, पर उसी वक्त कमर तक नंगे चाचा गढ़े में से बाहर निकले। जब कभी भी उनकी बीवी यह भूलकर कि घर में घर का मालिक उसका खाविंद मौजूद है बढ़ चढ़कर बातें करती तो चाचा आपे से बाहर हो जाते थे। इसके लिए वह चाची को बड़ी बेरहमी से पीटा करते थे। लगता था कि इस बार भी वह गुस्से से उबल रहे थे। अरे ओ, गढ़े में से निकलते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, कब से तू घर की करता धरता बन गई है? कब से तूने हुक्म चलाना शुरू कर दिया है? थोड़ा बोला कर, ज़्यादा काम किया कर। और तू ताश्तान बेग के बेटे, ले जा लड़की को, चाहे तो पढ़ा चाहे भून डाल इसे, और अब निकल जा हमारे आंगन से। वाह, यह भी अच्छी रही, वह तो स्कूल में मौज उड़ाएगी और मैं घर में अकेली पिसा करूँगी, चाची चिल्लाई, पर चाचा ने उसे चुप करा दिया। चुप रहे, जो कहना था कह दिया। बुराई में भी कोई भलाई छिपी रहती है, इस तरह मैं पहली बार स्कूल गई थी। इस दिन के बाद हर रोज़ सुबह द्विशेन हमें घर घर से इकट्ठा करता और पढ़ाने ले जाता। पहले दिन उसने हमें भूसा बिछे फर्श पर बिठाया, हमें एक एक कॉपी, एक एक पेंसिल और एक एक तख्ती बांट दी। लिखते वक्त तख्ती को घुटने पर रखते हैं, उसने हमें समझाया। फिर उसने हमें दीवार पर चिपका हुआ एक रूसी व्यक्ति का चित्र दिखाया। यह लेनिन है, उसने कहा। लेनिन का वह छवि चित्र मुझे आज तक याद है, न जाने क्यों बाद में मुझे कभी भी लेनिन का वैसा छवि चित्र देखने को नहीं मिला, और मैंने उसे मन ही मन द्विशेन वाला नाम दे रखा था। उस छवि चित्र में लेनिन ने एक ढीली ढाली फौजी जैकेट पहन रखी थी, उनके गाल धंसे हुए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उनका जख्मी बाजू पट्टी में लटका हुआ था और उनकी टोपी के नीचे से जो गुद्दी पर खिसकी हुई थी, सजग सतर्क आंखें शांति से देखे जा रही थी। उनकी कोमल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि जैसे हमसे कह रही थी, काश तुम जानते बच्चों कैसा उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस निस्तब्ध क्षण में वह सचमुच मेरे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लगता था जैसे द्विशेन उस छवि चित्र को मुद्दत से अपने साथ लिए घूम रहा था। चित्र एक मामूली इश्तहारी कागज़ पर छपा था, कागज़ जहाँ तहाँ घिस गया था और उसके किनारे मुड़े हुए थे। बस इस छवि चित्र को छोड़कर हमारे स्कूल की चारों दीवारों पर और कुछ भी नहीं था। बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ना गिनती करना सिखाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि अक्षर और आंकड़े कैसे लिखे जाते हैं, द्विशेन कहने लगा। जो कुछ मैं खुद जानता हूँ वह तुम्हें सिखा दूंगा। और सचमुच उसने अद्भुत धैर्य से हमें वह सब सिखाया जो वह स्वयं जानता था। हर शिष्य के ऊपर झुक झुक कर उसने यह दिखाया कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, और उत्साह से हमें वे शब्द समझाए जो हमारी समझ के बाहर थे। मैं आज भी सोचती और हैरान रह जाती हूँ कि किस प्रकार वह अर्ध शिक्षित युवक, जो मुश्किल से अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ता था, जिसके पास एक भी पाठ्य पुस्तक नहीं थी, यहाँ तक कि वर्णमाला की पुस्तक तक नहीं थी, कैसे एक ऐसे काम को हाथ में लेने का साहस कर पाया जो वास्तव में महान था। ऐसे बच्चों को पढ़ाना क्या कोई मजाक है, जिनकी पिछली 7 पीढ़ियों ने स्कूल का नाम तक ना सुना हो, और निश्चय ही द्विशेन पाठ्यक्रम के बारे में, अध्यापन विधियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, या यूँ कहें कि वह इन चीज़ों के अस्तित्व तक से अनभिज्ञ था। द्विशेन हमें अंतः प्रेरणा के बल पर पढ़ाया करता था, अपनी सूच के अनुसार पढ़ाता, जैसा पढ़ा सकता था, जैसा उसे आवश्यक जान पड़ता था। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका वह उत्साह, वह जोश जिसके साथ उसने हमें पढ़ाने की कोशिश की, निष्फल नहीं रहा। उसने अनजाने ही एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। हाँ, बड़ा कारनामा, क्योंकि उन दिनों हम किर्गिज बच्चों के लिए, जिन्होंने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, उस स्कूल की बदौलत, अगर उस कच्चे बाड़े को स्कूल का नाम दिया जा सकता हो जिसकी चौड़ी दरारों में से पहाड़ों की बर्फ़ से ढकी चोटियां नज़र आया करती थी, उस कच्ची कोठरी की बदौलत हमारी आंखों के सामने एक नया संसार खुल गया, एक ऐसा संसार जिसके बारे में हमने न कभी सुना था और न कभी देखा था। तभी हमें मालूम हुआ कि मॉस्को शहर, जहां लेनिन रहते थे, ताशकंद से भी कई गुना बड़ा है। कि संसार में तालाश की घाटी जैसे बड़े बड़े सागर हैं, कि उन सागरों में पहाड़ों जैसे बड़े बड़े जहाज तैरते हैं। हमें पता चला कि हम बाज़ार से जो किरासिन लाते हैं वह ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है, और उन्हीं दिनों हमें यह पक्का यकीन हो गया था कि जब हमारी जनता ज़्यादा धनी हो जाएगी तो हमारे स्कूल की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाली बड़ी सी सफ़ेद इमारत होगी और विद्यार्थी कुर्सियों मेज़ों पर बैठा करेंगे। जैसे तैसे केवल प्रारंभिक अक्षरों का बोध होने पर, जब हम अभी पिता माता भी नहीं लिख पाते थे, हमने कागज़ पर लेनिन लिखा। हमारे राजनीतिक शब्दकोश में अमीर, कमेरा, सोवियतें जैसे ही कुछ शब्द थे, और द्विशेन ने हमें वचन दिया कि एक साल के बाद वह हमें क्रांति शब्द लिखना सिखाएगा। द्विशेन की बातों को सुनते हुए हम कल्पना करने लगते कि हम भी उसके साथ श्वेत गार्डों के विरुद्ध मोर्चों पर लड़ रहे हैं, और लेनिन के बारे में द्विशेन इतना अधिक और ऐसे जोश से बातें करता जैसे उसने स्वयं अपनी आँखों से लेनिन को देखा हो। अब मैं समझती हूँ कि उनमें से बहुत सी बातें लेनिन संबंधी दंत कथाएँ थीं, परंतु हम द्विशेन के छात्रों के लिए वे वैसी ही सच्ची थीं जैसे दूध का सफ़ेद होना। एक बार हमने किसी विशेष प्रयोजन के बिना पूछा, मास्टर जी, आपने लेनिन से हाथ मिलाया था? तब हमारे मास्टर ने झेंप कर सिर हिला दिया, नहीं बच्चों, मैंने लेनिन को कभी नहीं देखा, और अपराधियों की भांति ठंडी सांस भरी हमारे सामने वह अटपटा सा महसूस करने लगा था। हर महीने के अंत में द्विशेन अपने किसी काम से हल्का केंद्र जाया करता। वहाँ वह पैदल जाता और दो तीन दिन के बाद लौट आता था। अध्यापक की अनुपस्थिति में हम अपने को खिन्न और उदास महसूस करते। अगर मेरा अपना सगा भाई होता तो मैं उसका भी इतनी बेचैनी से इंतज़ार न करती जिस बेचैनी से मैं द्विशेन के लौटने का इंतज़ार किया करती थी। चोरी छिपे ताकि चाची न देख पाए, मैं बार बार आंगन के पिछवाड़े भागती हुई जाती और देर तक स्टेपी की सड़क पर आंखें गड़ाए खड़ी रहती। किस वक्त पीठ पर थैला लटकाए मास्टर जी नज़र आएंगे, किस वक्त रोम रोम को पुलकित कर देने वाली उनकी मुस्कान देख पाऊंगी, किस वक्त उनके मुंह से ज्ञान भरे शब्द सुनने को मिलेंगे। द्विशेन के शिष्यों में मैं सबसे बड़ी थी, शायद इसी कारण मैं पढ़ाई में सबसे आगे थी। पर नहीं, मुझे लगता है केवल यही कारण नहीं था। मास्टर जी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो वह हमें सिखाते थे, मेरे लिए पवित्र था। मेरे लिए इससे बड़ा, इससे ऊंचा कोई कर्तव्य न था कि मैं द्विशेन द्वारा सिखाई जाने वाली बातों को किसी भांति ग्रहण कर पाऊँ। स्कूल में मुझे जो कॉपी दी गई थी उसे मैं संभाल कर रखे हुए थी, इसलिए मैं दरांती की नोक से ज़मीन पर अक्षर बनाती थी, कोयले से दीवारों पर, बर्फ़ तथा सड़क की धूल पर लिखती थी। संसार भर में मेरे लिए द्विशेन से बड़ा कोई विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। आगे की कहानी भाग 5 में।